بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرفع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله مآرمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. نعم يا إخوة الله، leo tuko hadithi ya tano. Naam, leo tuko hadithi ya sita katika kitabu hiki Fathul Qawi al-Matin fi sharh al-40 wa tatimmat al-50 lin-Nawawi wa al-Bakri rahimahumullahu ta'ala, ambayo ni taalif ya fadhila Sheikh Abdul Muhsin bin Hamad al-Abbadi al-Badri hafidhahullah ta'ala. حديث هيئة مكوجة كم يفوتاته عن أبي عبد الله النعمان بن بشير كتوكا وأبو عبد الله بابات عبد الله أما ابن لك أيضا النعمان ابن بشير، نعمان ابن بشير يعني نعمان ابن كتوى بشير رمز الله جوين ليه وتوين. قال كسيما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمسيا متومة الله سألنا سلام زمويله يقول أكسيما: إن الحلال بين، حقك حلال إيوازي، وإن الحرام بين، نكو حقك حرام إيوازي، وبينهما أمور مشتبهات. لكن كتكات يا حلال يا حرام كنا مامو مينجي أمور كنا مامو مينجي أما ينتسيزا ينسبها لا يعلمهن كثير من الناس وتوينجي هو يفهم. إبو موجة كوانزا سويشنا بفريليك كوانزا شيخ عبد المحسن يسلم قوله: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فيه تقسيم الأشياء إلى ثلاثة أقسام. قد يبين لك تمعون نمنغاني فما مامو يمجوان يبين لك بذلك. القسم الأول كبيرة تقوانزا الحلال البدن نحلال اليوم وارد كشاكة وانفان كالنهوب كما في المغنبيب المغنبيب نما نشاكون دي سروكو والثمار نما كونا ما يمبه ليزي أبيرا وبهيمة الأنعام. إن تسمى بهيمة الأنعام لما نجح كندور أو موزي نومي أو غالية هذه بهيمة الأنعام. إذا لم تصل إلى الإنسان بطريق الحرام فهو حلال. نتهيبي إذا لم تصل إلى الإنسان كما حفظت فيك كما نعلم بطريق الحرام وانت يا حرام بس بذلوب النساء حلالي يوم تتكيك كما نعلم وانت يا حرام ولانا يا حرام kwa hiyo hii inatuonyesha kwamba sifa maeti bora wewe upate mali tu bora usiye mkononi kwa njia yoyote ile hata kama mbadiliba majibu kubora nini bora usiye mkononi mali Uislamu hauko hivyo. Uislamu unakuamrisha utume kihalali. Alikuwa sana يجواني بسطيني الحرام البين من حرام إليه واهدي كشرب الخمر وانفانته كما فيه ونقوم وأكل الميتة كل نيامك يعني نيام أمك نيام ليكوفا كبولو سيو wanikahi zawadi mahali na kuwaoa wale wanawake ambao ni mahali zako. Hebu nipe mosta hapa. Kuna wanawake ambao ni haramu sisi tumeharamishiwa kuwaoa, kisha wewe ukagaganiza ukalazimisha mpaka ukamuoa, hapo umefanya haramu ya baijin ya wazi. Allah subhanahu wa ta'ala anasema hurrimat alaykum ummahatukum, mmeharamishiwa juu yenu mama zenu. Ni staajabu sana kule Kenya kuna mama mmoja aliolewa mwanawe mzazi, asema mwanangu nimemzaa ndo huyu huyu, nimemsomesha mwenyewe kwa gharama zangu mwenyewe, kisha eti masuala yake yaende kwa mke mwenzangu. Kwani yeye ana nini na mimi nina nini? Taajibu wallah, mimi ni mstaajabu. Ni mstaajabu sana. Kumbe Allah subhanahu wa ta'ala yeye hasemi jambo hili. Yaani kuna watu wanafanya hivyo. Kwa hiyo hurrimat alaykum ummahatukum, mmeharamishiwa mama zenu, wa banatukum, na watoto wenu. Na hili lafanu hakika baadhi ya watu mtumwanawe lakini anamtamani anza kumtomeleza. Aibu, aibu wallah. Wa akhawatukum, dada zenu. Mimi najua mtu aliyemlinga dada na muhifadhi tu. Wapo jamani, hawa watu ni haramu. Wa ammatukum, shangazi zenu ni haramu. Huyu kazaliwa na babako, sio? Huyu ni shangazi wako, huruzi kumwoa. Wa khalatukum, mama zenu wadogo au mama zenu wakubwa. Mjomba aitwa khalu, dadake mjomba ni khalatun. Kwa hiyo mama yako mdogo au mama yako mkubwa, huyu huruzi kumwoa. Wa banatul akhi, watoto wa ndugu yako, baba mmoja mama mmoja, au baba mmoja mama mbalimbali, au mama mmoja baba mbalimbali, hawa watoto wako. Nataja hivyo kusudi nime kuna kitu hapo kwa sababu kuna watu wanaharamishwa kumuoa mtoto wa mama mkubwa. Ukimuuliza kwamba huyu ndugu yako, wewe mbona unakuwa kama Mayahudi? Mayahudi ndio wanaharamisha watakavyo na kuhalalisha watakavyo. Si sisi na muongozo jana. Wa banatu al-ukhti, mtoto wa dadako, mtoto wa dadako ni haramu pia. Dadako amjua eh, utaliwa naye kwa moja dadako huyo, ima baba mmoja mama mmoja, au baba mmoja mama mbalimbali, au mama mmoja baba mbalimbali, inawezekana hiyo. Huyu dadako mtoto wake cha kuita mjomba. Wa ummahatukum allati arda'nakum, na mama zenu ambao wamekunyonyesheni. Mwelewana, watu wa fiki hii wenyewe wajua ni kunyonyesha kupi ambapo kuna haramisha. Mwelewana, khamsa rada'ati wa akhawatukum min ar-rada'a, dada zenu wa kunyonya. Yule mama aliyokunyonyesha wewe, si ana mtoto wa kike? Amnyonyesha yule kike akakunyonyesha na wewe. Eh? Mdadako yule. Hata kama amezaliwa yule mama, ni mdadako kwa sababu mmenyonya ziwa moja. Sasa ukashiba mara tano. Eh? Yule mama wako na yule naye unanyonya naye mdadako wa kunyonya. Shekhe, inatokea wakati wa Mtume kuna bwana mmoja alimuona binti nzuri kuliko yake, akamposa alafu akamuoa. Mpaka anaanza kufunga ndoa na dadako. Sasa wala sio ile takuwa ni wanasema dadako mke ambaye, lakini washasema watasema eh, dadako hauna budi, huna njia tena. Wa ummahatun nisaikum, na mama wa wake zenu. Mke wako wewe unamwingilia eh kisheria, mama mama mko yule. Kuna watu wanapiga kwa sekote zile wala hawataki kujua eh, kwa mama amechukua na kwa mtoto anakuruka. Ni rangi watu wanaelewa kweli, haija kitani hiyo, haifai. Huo si muongozo wa Kiislamu. Tumeelewana? Ndio akasema warabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna, na watoto wenu wa kulea ambao mmewalea wenyewe kwenye nyumba zenu. Yaani mkeo umemuoa kaja na mtoto wake wa kike, umemuoa mate kaja na kitoto cha kike cha baba mwingine huko, kimekuwa kikubwa wakita yafanyika hayo pia. Mamatu naye mtoto pia kani wangu wako kwa hiyo rabiba ni haramu. Lakini sasa allati dakhaltum bihinna, au mama zao mwoni sawaingilia. Fa illa mtakunu dakhaltum bihinna, ikiwa yule mamato ulimuoa tu lakini huja muingilia akakukera ukampatalaka, fala zina aleku, hamna ubaya kumwambia na kuwacha wewe na hawa wanao, hamna ubaya nikishamuingilia kusha. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم نواك ووتطوين وحلائل كل يواتو عليك يوم يومين وناو الشيخ حسن مكارسة أطفاقه إليك ها؟ يعني مناو ليه وفي يوم مكواك ساسا ويني هراب قواكو نكونا بغامكو يمين سيواتو ميزة mke wa mtoto wake wala usikae mbali. Asiwe karibu, asiwe mbali ni afadhali. Wa antajma'u bayna al-ukhtayni, Miongoni mwenu za haramu ni kukusanya madada wawili pamoja. Pamoja. Naelezea pamoja. Hiyo ndio halifai. Sio mbalimbali mmoja mwekekana mmoja mwekedaa. Bado wako pamoja. Bado. Yaani mmoja umuoe ulisinae mpaka aje ndio unaruhusiwa kuoa dadake. Au umwache talaka. Eda ije unaruhusiwa kuoa mdogo wake au dadake. Lakini kumani nimesema tusiweke pamoja. Kwa hiyo huyu namweka kaka. Huyu mmoja Zanzibar. Bado wako pamoja hao. Illa ma qad bada. Isipokuwa yale kutapika mbele. Yamepika kama yalifanyika kwa zama za jahiliya, yamepika hayo usiyambie. Inna Allah kana ghafuran rahima. Ndio maana analeta mara kwa hapa. Ina maana kuna watu walifanya. Kwa hiyo watubie, anawaita watu kwenye kutubia. Tubieni hakika Allah ni msamehevu. Yaani mwenye kuhurumia. Wala na mfano wa watu walioa madada ya wawili ni Uthmani bin Affan. Alioa kwanza alipokufa, akawa sasa wa pili ni mtume. Tumeelewana? Kwa hiyo alharamu lkaji, haramu iliyo wazi nikahu zawati lmahali, ni kuwaoa wale wanawake ambao ni haramu, ni maharimu wako. Na tumewataja wahadhani yalamuhuma alqasu walammu. Hii halali ya wazi na haramu ya wazi inajulikana na watu wote wenye elimu na wasio elimu. Unaelewa? Nani asiye elimu hapa ambaye ajui kama mama yake ni haramu kumuoa? Asiye elimu huyo ni yupi ambaye ajui kwamba pombe ni haramu? What? Papa? Niko kule kwetu tunaongelea kitu hata inafaa. Bahati mbaya mimi na wewe tumezaa pamoja. Mimi nikafa, wewe unaoa kwa mke wangu ili kulea watoto. Usiseme ili kulea watoto. Hizi ni dhati. Naoa ni mke wangu. Tosha. Sawa, wewe hiyo ndio inapelekea kwenye kusema kurithi hiyo. Sababu gani masuala ya kurithi? Mkeo umekufa na ndugu yangu amemaliza hela, naoa ni mke wangu. Sio kama naoa eti nilee watoto wa ndugu yangu, si ni mke wangu. Jambo hiyo ndio kupelekea masuala ya kurithi. Tumeelewana? Ya ayyuha alladhina amanu la yahillu lakum an tarithu an-nisa'. Kwa hiyo wanawake, kwa hiyo ni kuoa kule. Al-ithmu thalithu yani wanadamu. Al-mushtabihatu almutaraddidatu baina al-ilmi wal-umma. Ni mambo ya shubha, mambo yanayotatiza, wanayojirudirudi kwenye halali hayako, kwenye haramu hayako, halifahamiki ni wapi hili. Naam, mtu mwenye elimu anaweza akalijua hili liko pande wa gani, lakini kwa watu wa kawaida ni halali au ni haramu? Si halali ya wazi wala si haramu ya wazi. Mushtabihat lina tatiza. Falaisa min alhalali bayyin, siyo halali ya wazi wala min alharami bayyin, wala pia siyo ile haramu ya wazi tulozitaja nyuma. Wa hadhihi la ya'lamuha kathirun min an-nas. Nani? Watu wengi hawajui. Yaani hawajui hukumu yake. Ni halali au ni haramu? Hawajui. Wa ya'lamuha ba'dhum, lakini kuna baadhi wa Ulama. قوله علي بسيم الكبير فمن اتقى الشبهات يلي اتكي اجي كمالنا مامو يسوها اكد يقصنا مامو يسوها مامو ينايو تتيزا يسوه فاملك ان حلال او ان حرام اكد يقصنا كمالنا يو فقد استبر على دينه هو يقع النقيش جنياته وحيد ذلك na ishimayatu pia kainatisha wamaungoka vishubuhati lakini sasa atakayeingia kwenye haya mambo ya shubuha akajiingiza ndani wakaa fi lharami huyo anaingia kwenye nini kwenye haramu na karai ni kama vile mchungaji wa mbuzi au makondoo ambaye yadaa haula lhima anayechunga pembezoni mwa mpaka alimwenzako alima mahindi alifikarika hivi, lakini wewe kila siku na ng'ombe zako na mbuzi wachunga hapa kando kando, ukisinzia ziko ndani ya shamba. Kwanza mbuzi hata uhitaji kusinzia, ana katika sindio. Mimi nimechunga bwana nimechunga najua tulikana kwa kwa sana kuzunguzi kuna vitu. Wewe umenumela maa kidogo tu tayari. Mbili ziko ndani huko. Ndio? Na kutunga kwa pembezoni mwa shamba la mtu ni jambo halitakikani. Karani yara haula lima. Kama mchungaji anayechunga pembezoni mwa mpaka. Yusiku anyata punda tu kama atalegea kasawe kasafunga ndani ya shamba hilo ala jua na kufahamu na kutanabba. Wa inna likulli malikin hima, hakika kila mfalme ana mipaka yake, kila rais ana mipaka yake. Tembea Tanzania nzima lakini tukikaa Horoho na ambua haya huko kulipobaki sipeni. Huku ni mipaka ya watu wengine huku. Ni kwa uhuru huku sasa. Kasabe kampakani wewe. Ama huyo si mtakani huko ndio kukutana na afande anakwenda wewe pika tu kwa hii. Yaani hata Kiswahili kinabadilika. Si tenu. Tuelewana? Sipenu huko. Ala wa inna hima Allahi maharuhu. Jiweni hakika mipaka ya Mungu ni yale aliyo ya haramisha aliyo mtakiri ya buke. Ndiyo mipaka yake. Ngoja tushereheshe kipande kwa. Jamani, kuna matni na kuna shari. Tukizama hadithi zikisherehesha hiyo ni masjidi. Umeelewa? Sheikh Abdul Muhsin anasema hii ndio sheria. Haya ni maneno ya Sheikh Abdul Muhsin bin Muhammad al-Abbas al-Jalili rahimahullah ta'ala. Kuhusu kusherehesha kitu kipande. Hadha yarji'u ila al-ithm al-thalith. Jamani, hiki kipengele hiki sio hivi, kinarudi kwenye kile kigawanyo cha tatu kinachotajika. Wa huwa al-mustabihatu, ni yale mambo yanayotatiza. Fayatajannabuha al-insanu, fayatajannabuha al-insanu, mwanadamu anatakikana ajiepushe nayo. Wa fi dhalika as-salamatu lidinihi, katika hivyo akifanya hivyo ndiyo kusalimika kwa dini yake. Fima bainahu wa bain Allah, kati ya yeye na Allah subhanahu wa ta'ala. Was-salamatu li'irdihi, lakini pia ni salama ya heshima yake. Fima bainahu wa baina nnasi, kati ya yeye na watu. Wewe umetoka kwako huko, wasema na hamu na kunywa kunywa soda. Si mwezi wa Ramadhani. Kawaida tu. Lakini wanaingia katikati ya baa. Wenzako wote wameweka glasi za pombe huko. Katikati ya baa. Na wewe pia umeenda ukaketi katikati yao, lakini wewe wanywa soda. Apita mtu na kule akuona umekaa na walezi. Wanakunywa na wewe unakunywa. Unafikiri yule mtu anachukuliaje? Fulani nimemuona baa na kumbe naye pia. Jevi. Kwa nini? Umejiingiza mazingira ya kukatiza mwenyewe. Mazingira ya kumbe, kumbe maskini hata hujanywa pombe. Lakini pale mahala ulipojiingiza asili yake ni mahala pa walevi, ni mahala pa pombe pombe tu. Sasa leo umeenda ukaketi hapo hapo wanywa soda. Sasa umejiingiza kwenye masala ya shubha, yaani utawaka kiza wenzako, maana wenzako hawajui kwamba je, unapata ya moto au ya baridi. Unaona ani maneno ya Mtume alayhi salatu wassalam yako mimi ajibu Allah. Usiku wa saa sita kuna giza, shekhe waonekana umesimama na mwanamke hapo mahala muda mrefu mpaka ndipo machana kuketi na si mkeo. Shekhe, si ndugu huyo. Wewe unafikiri watu watakuangalia vipi wewe? Jamani, kumbe maskini wafanya maogelezi mambo ya biashara. Ni biashara, mwataka mfungue biashara labda. Sasa lakini haya mazingira haya. Wacha nikumwambia Mtume alayhi salatu wassalam. Alikuwa na mkewe, nadhani alikuwa ni Zainab, kama sio basi ni mmoja katika wakewe. Wamesimama mahala tu lakini pana giza. Yeye na mkewe. Baadhi ya masahaba walipokuja wakamwona Mtume, sio amesimama na mtu, wakamwambia mbio. Mtu akaba simameni, njoni. Haya. Mbona huyu ni mke wangu huyu Zainab. Mtume bwana hata wewe pia wasamika kama ndio. Inna shaytana yajri fi min adam majra dam. Shaytani kwa mwanadamu anakuja wewe ni ufika damu kumshiba. Mtume kasema mtume katika mama na kimada kule ni mke wangu huyu. Tani ndio. Na sasa ndio kula. Wanaona? Hayo mazingira ndio yanachewa tatiza wao. Hayo kuna mazingira kidogo ya tatiza. Wewe tunakuona na jinsi wa watu umeketi umezuia. Mna nini nini? Siku moja nilienda sana kwa ndugu yangu. Nimefika saa mbili saa tatu pale hivi nikiangalia na watu na vijita saa yao pale mwenye kina nami na angua ni mtoto wa kakako. Nasema vivyo hivi sababu anafahamika wafanyali ambao wanaswalii na kijibarubaru kifulana kizuri tu za miaka kama 18 wasekonari watuku efu mwenye wengine waswalii hawana rukosi. Kaambia huu usiona ambia ni unini umezo ule mwanamume ambaye anaambia hapo ni telefoni Dayudi. Si huu ndio Dayudi huu? Yaani mwanao saa tatu za usiku saa nne amekaa nje na mvulana eti wanaswali pamoja. Kesho na kufukuzwa ametiwa mimba yuko korofilini. Wasema oh, ndugu, nimepoteza mtoto wangu. ta'ala, wamemchukua mbwa akaweka pamoja na sungura. Iweje? Watakaje? Mbwa mwitu na mbuzi wataka liko iweje? Sungura ataka mwenyewe? Sisi wanafanya nini? Mazingira umeyajenga mwenyewe ya shubha. Kwa hiyo kama kwani hakuna wanawake wenzake wanao ambao wana elimu kama yeye au anaendana nao au amefika kidogo? Si wakali wanawake kwa wanawake watamhitaji mpaka saa nne za usiku? Leo vijana dume. Mwanamume ni kichwa. Utajua sasa. Tunaelewana? Kwa hiyo mwanadamu anatakikana ajiepushe na hizi vipengele tatu hivi, ajiweke mbali nazo. Wa bidhalika salama fi dinihi, katika ile kuisalimisha dini yake, fima bainahu wa bainaka, kati yake na Mungu. Wa salama fi ilmihi, fima bainahu wa baina nnas, na kusalimika yeye fima yake kati yake na Mungu. Sana watu wewe watakusema kibaya, si ndio? فلا يكون لهم سبيل الى الميل من عنده بسبب ذلك واصوا واصا فكانجia ya kumsema vibaya kwa sababu hiyo. Sasa siku zote adili hapa atakutana na ile baya lako ulionalo za kusema nalo ili uwaidie wala. واذا تساهل في الوضوء في المستبهات قد يجر ذلك الى الوقوع في المحرمات الواضحه. انتوا اخليتها تفاهم عملنا لوروت بانا كويس تتفاهم لوروت بانا ازمه جامو هيلو لاكونا عملنا لوروت بانا في مماتي فلان وشويو تتفاهم قد يجره هيلو ويندا likampelekea likampokota ila hukumu ya muharamati wa bihaki kuingia kwenye ule haramu la wazi. Ndio maana wanawake wakaambiwa waistara, kwa sababu wao ni fitna inayodhuru. Mtume anasema ma taraktu, sijawacha fi ummati, katika ummati wangu fitna san adhar, fitna ambayo ina madhara makubwa zaidi min an-nisa ala ar-rijali min an-nisa, kwa wanaume kuliko wanawake. Ati huyu ana miaka 40 mimi nina 20. Wewe kaa mbali. Unasikia kazi? Sielewa ngai. Adepo la kitu. Kuna kijiji kimekuwa na mtoto wa miaka kidogo kuliko wewe. Na kitoto. Ya kazi. وقد ضرب النبي صلى الله عليه واله وسلم لذلك المثل بالراعي يرعى حول الإمام. فاضل الجمعة ثم يجيء فان وقداي ان يجمع كاتكاتي تبدوني ما با كانوا كانوا يا مطاقا وبدا اليوم انا هي. واذا كان قريبا منه او ستا انفقا ما شيته فيه وهو لا يشعر. Sababu karibu na ile shamba nimeruka kali akasema fa innahu idha kana ba'idan min al-imam, kwa sababu mtu huyo kama akasonga mbali na mpaka bali maniokoa na shiati hii tena atasalimika kutokana na kuingia wale wanyama wake kwenye ule mpaka wa mwanzo wakaenda kula vitu. Sasa tunaona watu ng'ombe mbuzi na kokoto hapa za kwenye polisi. Mara nyingi tunaelewa. Tatizo ni kutunga kando kando ya mipaka. Kutu وإذا كان قريبا منه لكن كما تقوى قريب أوشك أن تقع ماشيته فيه وهو لا يحرم إن قلت يا إيو ولو أن يمواك يقول يقول شابا هل يقول إيه هذا عدو أمي غفليك هذا هو المنك وسلم ذاته وأنا بوصف ونتاكد زيبا واتساب تامو سهيني فيسبوك هم كتاوتين من وقتك هيسي لا وأنا سامة زيلة فاني كومي هم كنيوما هزيكو زيلة سابة زينا كتو دولة كومي هم كنيوما تهالي بسيني يا زمان هزيكو كينا ميو كتو بتاديري والمراد بالحمى ما لم يقسم حمى لباب سير ما يحميه الملوك وغيرهم من الأراضي المغسلة إذا جاء يا لأمبال وانايكا كي يكينجا والي كوحل كنا أرجو أنا كينجا نايكا مفتواتي كم بأواني انشياك ويميشو نهاكا قالوا وانا على مزاه وانايكا إما مجيجيو مجيكوبا مجيني وانا كوديا مغوغي كابيسا ولوانا miji ya zamani ilikuwa ikizungushiwa mji mzima unaokuta mji mzima umezungushiwa kuta. Kuna hali kama hiyo kwanza kutokana na uzamizi. Unajua siku zote nchi iko salamani, muda wowote saa yoyote nchi hiyo inakuwa watu wanavamiana, watu wanakorana, kwa sababu nchi haina amani. Kwa hiyo unakuta kijiji kama hiki cha Mavoroni watu wanaona kijiji chetu kidogo tu. Kwa hiyo tunaonaje tukizungusha ukuta? Maana sisi na bwana wote hatuelewani, mda wote mtu mmoja anaweza hapa. Kwa hiyo inatengeneza ukuta, alafu panaweka milango mikubwa. Ile milango panaweka askari, hupiti kuingia huko ndani isipokuwa ujulikane wewe ni nani. Na miji ya zamani kama vile Misri ilikuwa imejengwa hivyo. Khaibar ilikuwa imejengwa hivyo. Unaelewana? Leo na mazungumzo. Wayamnauna. Hapa maandiko wayamnaunu, hiyo ni kaba masabaia. Wayamnauna ghayrahum min qurbiha. Wanawakataza wale wengine wasiokuwa watu wa sehemu hili kukaribia hapo mpakani. Faladhi yara haulaha yushiku an yataa fiha. Kwa hivyo anayechunga pembezoni mwake huyu inakaribia kuweza kuingiza wanyama wake mpaka huo. Fayuaridhu nafsahu liluquba, kwa hivyo anahatarisha nafsi yake na adhabu. Kuna baadhi ya wafugaji hutalipa sana kwenye mashamba yao. Mwalijua hiyo? Yaani utapata yule mtu aliyekusamehe au akupeleka polisi shukuru. Mwingine anakutandika bakora kwanza. Nyingi kweli kweli. Na kulipa utalipa. Kwa hivyo umeyatarisha nafsi yako na adhabu. Wahima Allahi ama mipaka ya Mungu ambayo ukiingia bakora za kusubiri maharimu. Hima Allahi nada alimaharimu alati haramaha, ni yale mambo ya haramu ambayo ameyaharamisha, hayo watapigana ujeke mbali naye. Fayajibu ala almar'i alibtiadu anha, ni wajibu mtu kujiweka mbali na mambo ya shubuhati. وعليه أن يبتعد عن المشتبهات التي قد تؤدي إليها. Lakini pia ni juu yake kujiepusha na mambo ya shubha ambayo yanaweza kumpelekea akajiingiza kwenye nini? Kwenye haramu. Hicho ni kipengele cha pili. Wenzangu mmeandikiwa namba nne. Kipengele cha tatu. Kauluhu aliposema ala wa inna fil jasad mudgha, jua na kufahamu hakika katika mwili kuna kipande cha nyama. Idha salahat salaha al jasad kulluhu, kikitengenea hicho, kikiwa kisafi hicho, kikiwa kizuri kipande cha nyama hicho, mwili wote unarudi sawa. Wa idha fasada, lakini kikiharibika hicho, kikiwa kichafu hicho, kikichafuliwa hicho, fasada aljasadu kulluhu, mwili wote nao umeharibika. Mtu anaweza kufanya lolote popote wakati wowote, kwa sababu roho yake tayari imeharibika au imeharibiwa. Ala wahiya alqalbu, jua na kufahamu kipande cha nyama hicho ni moyo. Chunga sana na mtu ambaye kwamba anacheza na moyo wako, fil aqida wa fi kulli shay, katika aqida, katika kitu. Chunga sana. Almudgha ay alqit'atu min al-lahm, ni kipande gani cha nyama? Ala kadri ma yambaghu al-akilu, shekazana, kwa makadirio ya vile mtu anajomega kipande cha nyama akatafuna. Wa fi hadha bayanu 'idami sha'ni al-qalb fi al-jasad, katika hili pana ubainifu wa utukufu wa jambo la moyo kwenye mwili. Tunaona moyo una nafasi gani kwenye mwili? Wa annahu malikul a'dha, na kwamba moyo ndio mmiliki wa viungo vyote. Ukishindwa moyo kufanya kazi, hapana mwanadamu. Wa annaha tazluhu bi salahi, na kwamba kumbe mwanadamu anakuwa mwema, anatengeneza utakapotengenea moyo wake, utakapokuwa msafi moyo wake. Watafsudu bi fasadihi, lakini anakuwa mtu ni muovu muharibifu kwa kuharibika moyo wake. Qala an-Nawawi as-Sahihi rahimahullah, al-Imam an-Nawawi asema qawluhu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kauli yake Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliposema, faman waqa'a fi shubuhati waqa'a fil harami, anayeingia kwenye shubuhati kaingia kwenye haramu, huyo asema yahtamilu amrayn. Hapa kuna ihtimali ya mambo mawili. Ahaduhuma, ihtimali ya kwanza, an yaqa'a fil harami wa huwa yadhunnu annahu laysa bi haram, mtu huyu inawezekana akaingia kwenye haramu hali ya kuwa yeye mwenyewe anadhani sio haramu. Kashari dukan, kama mkutasia, ukimuuliza ni halali hiyo, asema si halali, lakini si ni makuruhu tu. Wewe nani kakwambia ni makuruhu? Hali tayari ya kuharamisha, yaani haya nalalisa, haya aya kwa halalisa tayari. Hili ni jambo linashubwa, sio ulamaa wanajua ni kwa upande gani, lakini yeye kwa sababu hajui ajiingiza matokeo, anajiingiza kwenye nini? Kwenye haramu. Ni haramu, na ndio maana ukivuta ufisi bismillah na ukimaliza kushukuru na wala husizi, sio chakula wala sio kinywaji, wala hunenepi. Msikitini pia hakitumiki, lakini sioni kinatumika. Hiki wewe tawafu hiki. Hiki ni tawafu. Wewe kataa, sawa, wewe unajikuna. Maka mawazo ya kiyama, sisi ya kiyama kwenye Mungu basi Mungu. Unafikiri kijana kwenye kama watu gani. Matekwa? Wewe hiki. Halafu anatokea mtu mtume alikuwa anavuta asubuhi nyota, nyota asema karama nyota, alikuwa niko na kapu moja pale sokoni, anasema nikamwangalia huyu vipi huyu, asema eti mtume alikuwa anachomeka hapo, akagongeshiwa ni Abu Bakari, akamwambia sina. Sasa imefika saa kumi anatia udhu. Anatia udhu sasa. Afanya hivi ikadondoka. Nimenyima rafiki yangu. Sirudi tena. Kwa hiyo yeye alienda kwa sababu ya kuja kumnyima rafiki yake, lakini haimaanishi kwamba ni haramu. Yeye ndio kigezo lote hiyo. Yeye afanye ndio inajuzu kwa sababu yake. Yaani hata hadithi ya kutafuta kwenye majalala huko ambayo yaani imeoza hakuna yaropoka. Yaani amrudia shekhi ni mtihani. Mambo yao yote utunga tu mtu bila anachoona yeye azungumze basi tayari. Siku moja akasema hivi. Hawa huyu kijana anasema eti maulidi hayafai. Maulidi yalipigwa wakati wa mtume mpaka Jibril akaja akalichukua besi akenda nalo juu mbinguni mpaka leo lipo huko. Haya, jamani, hii ni dini, haiwezekani uzungumze kibubusa bubusa. Hii ni dini. Ndio maana tukasema mashehe zetu tawapenda, lakini haki twaipenda zaidi. Nuhibbu والحق احط الينا نعم كنا وافقنا لكن الحق كيف لا زيد بالقوى لما نفزع بالحق ولا نبالي نسمعنا كل ما هذا حق ولا حق يعني برافو استفيقيا هيك انت لازم على السياره الله نسمع وإلا لكم الطيبات وحرم عليكم الخبائث. أما فحر لسان الزور أما فحر لسان الزباية تجاه اليوم خبيثة سيو قوله من السميس قولي أجل وزيمة ألا وإن في الجسد مضغة يشفك أقول يشفك تقول قال النووي سيارة فيها أحدهما سيارة والثاني تقول هذا سيمو يقيني أن يكون المعنى لكم هي معنى يوين قد قارب أن يقع في الحرام عن الكاردية في إنجية قليلين كل حرام وكما قال نكما قلت يجب وسيمو قلت يسيمو يا واضح المعاصي بريد الكفر معاصي نكفر يبريد بلانه. لأن النفس إذا وقعت في المخالفة وسبب نفس يمسي إتشيئي يكون مخالفة يامو أبالو مونغو الكتازة تدرجت من مفسدة إلى أخرى فولي فولي لو يفعل مفسدة هايا كيف يفعل مفسدة هايا مهار بكوايا أكبر هيا كيف أخبه كلكو كلكو هيا سمعلوانه قيلة وإليه الإشارة بقوله تعالى نكتك إلي كنا إشارة وقول يا الله يسمى ويقتلون الأنبياء بغير حق ونوعوا من نبيه بلا حق ذلك بما عفوا وكانوا يعهدون نهي المتلكيوة لكل قوة قوة منذ وقفوك مبارك من يوالوا أرسل من نبيه وقالوا من أرسل فيها مبارك منذ وقفوك مبارك من يوالوا أرسل waondoke tu duniani. Na ndio hivyo hivyo alulama wanajeuliwa. Wanampinga, wanampinga, wanampinga, chuki na zidi, mwisho wote wakasema kama uruhusu ni muue tu, ni wasamehe watu. Ali bin Abi Talib aliuliwaje? Na Kharija aliuliwaje? Ni hivyo. Makhawariji walikaa wakajipanga, wakasema sikizeni bwana. Huyu Amr ibn al-As na huyu Muawiya bin Abi Sufyan na huyu Ali bin Abi Talib wanatufanya kitu kizuri. Huku kukuzozana kila siku kusuko hisa kwa nini? Sasa lazima hivi. Mmoja aende Sham akamuue Muawiya, mmoja aende Kufa akamuue Ali, mmoja aende Madina akamuue Amr. Kama Madina au Amr sawa ya tatu. Na wote hawa waumeni siku moja wakiwa wamefika kibla wanasalisha. Wakati huo watu wote wameshughulika na swala, na wewe pia labda alikuwa amesujudu, ingia hapo muue. Tarehe fulani muda fulani nyote swala ya asubuhi. Jamani, hawa ni makawariji. Makawariji ndio hawa vijana wanaojilikua sasa hivi kwa jina maarufu magaidi. Hao wanachotafuta ni yule Muislamu anayepingana na wao kuwa wamalize. Na ndio maana Sheikh Abdul Qadir Qasim bin Mabuza hafidhahullah ta'ala alikuwa kule Zanzibar, wakamkuta bomu kule, akafa kijana mmoja mwanafunzi wa Sheikh. Lengo lao lilikuwa wamalize yule Sheikh. Kwa nini? Kwa sababu Sheikh Abdul Qadir ni mwiba kwa ahli ahwadi wa bid'ah, ni mwiba kwa watu wa bid'ah wote. Si Khariji, si Rafidhi, si Sufi, si nani, wote ni mwiba. Sheikh Abdul Qadir yuko hapa Tanzania. Sasa wakaona ngoja tumpige gongo tumalize. Ndio matukio, ndio faida ya kile kilicho kutukia. Basi wakaenda asubuhi, yule anaenda kwenda kumua Amr ibn al-As. Sawa, hamjui Amr ibn al-As ila yeye kaambia kufika wewe uwe imamu tu. Ndio yeye. Kasalisa Kharija siku hiyo, sio Amr. Kama nini, siku moja moja hapa na kwa naomba na kwa mchana anakuja na kutana na panga. Unaona? Kharija asalisa, kasalikwa panga, kafariki. Ali bin Abi Talib asalisa, kasalikwa panga, kafariki. Kharija kasalikwa na mmoja nani? Amr ibn al-As. Shamu kule Muawiya, Muawiya kule Shamu ilikuwa ni wakati wa baridi kabani, nguo ni kikotikoti. Kakalipa panga limeingia kwenye bega tu hapa, alijagusa kwenye kabla atakapiga la pili kawaiwa, ajaua kamjeruhi. Kwa hiyo na ndio maana Ahlusunna wa Jamaa wakasema aliyemuua Umar alikuwa ni majusi, mwabudu wa moto, si ndio? Lakini aliyemuua Ali bin Abi Talib alikuwa ni mtu anadai Uislamu. Anasoma Qur'an, mtume anasema yaqra'una al-Qur'an, wanaisoma Qur'an la yuzaru bi al-ajra. Sio. Na hawaji. Lakini haikusi kwa mambo ya Rasulullah. Kwa sababu wanafanya mambo kinyume na Qur'an. Wao wanadai ni Waislamu lakini wanafanya mambo kinyume na Uislamu. Uislamu ni dini ya amani. Si dini ya vurugu. Kwa hiyo, pamoja na kwamba anadai ni Muislamu, lengo lake ni kuwa starehe sawa. Akamuua Amiri al-Mu'minin Ali bin Abi Talib, na kwa wakati ule alikuwa hakuna kiumbe bora katika mlongo wa ardhi kama Ali bin Abi Talib. Eti anamuua kiumbe bora namna hii ili astarehe sawa. Ndio maana Mtume akasema sufahaul ahlam hudathaul asnani, ni wadogo wa umri kama vichote vinavyosamana. Sasa sufahaul ahlam, lakini akili zao ni pumbavu. Wewe unawezaje kujifunga funga mabomu bwana ukalikuta wewe? Kwani wewe unjuruhi? Sasa ndio mimi hata sahaba kile alikuwa ni yeye akasema akiwa na shaka, swahaba alikuwa na kiongozi labda hapo wewe kiongozi wako nani kama sio shetani kujilipua ni jambo alijuzu hata kama kuna baadhi ya watu wanaona sunna wanasema haijuzu sisi tunasema haijuzu wa indramat ulukul hizbiyyi hata yakipasuka majukua ya mahizbi wanaohusika kina Abu Dhurubu hao kina Abu Ismaili hao kina nani na wengineo wanafanya jambo ambalo kwamba ni kinyume na sheria kwa hiyo kufanya mambo usiyafanya mwisho inapelekea kuingia katika haramu kuingia kuuana hala yuridu annahum tadarraju bil maasi anataka hapo kwamba hawa bwana walifanya maasi ya polepole kidogo kidogo ila kambi al anbiya mpaka mwisho wakafikia kuwaua mitume wallahu musta'an وبالحديث نكد الحديث لعن الله السارق الا من الان مويز يفرق البيضه عن البياء فسقط يده انا قطع القول ها الله اكبر ويسرق الحبل فسقط يده انا اذا كان انا قطع القول اي يتدرج بالبيضه والحبل الى السرقه الكبيره yani maana yake anaanza kulipolo kulibayani na kama vidogo vidogo mpaka mwisho anakuja anaiba baiskeli anakata mkono anaiba mwanzo anakata mkono maana mtu akikata mkono kuna kima maalum cha kukata mkono haimaanishi atakata mkono bayani tu maana ile yai ndio imepelekea aiba mwanzo kuna kutoa ya kila siku aiba haonekani kumbe siku ile anaiba haonekani ndio mmoja aliba kuliko kwaona anasema watakaponikata mkono na jambo ndio kwa Mungu mimi anaambia yeye Mungu alikadiria uibe hii mtate An-Nu'man bin Bashir jamani An-Nu'man bin Bashir huyu tunamzungumza ana vitu sikilizeni vizuri An-Nu'man bin Bashir huyu min sighar as-sahaba ni katika sahaba wadogo wakati tuhufu ya Rasulullah wa umruhu 8 sanawat na mtume alikufa umri wake alikuwa na miaka 8 tu lakini pamoja na kuwa na miaka 8 mtume alizungumza hii hadithi na akaihifadhi sawa wakati qala fi riwaya fi hadha alhadith na kasema katika riwaya hii samini tu Rasulullah bana mmoja jana alikuwa kutoka kwenye tarawih aliambia nilimsikia Sheikh Ramadhani Shauri maarufu na hizo akizungumza hapo Masjid Nur kwamba jamani tusomeni zamani huko huko kujako kutakuja watu watoto wadogo tu watakuja kusalisha hapa mbele yenu bila kujadiliana kwa sauti. Nini mtakuja kuwagombeza mimi? Lakini wakati huo jiweni kama mtakuwa hamna elimu, tusomeni. Asema bwana, ni fujira na kadhalika kesha kama. Asema hayo maneno mimi yasikia, si wakati huo ni mdogo mimi. Sheikh Ramadhani Shauri anazungumza. Mtakuja kuwasikia watu wanasalisha hawasiji kisilai kwa sababu kubwa nyinyi mtakuja kupigana nao lakini msijisi tatizo litakuwa nyinyi wenyewe hamjasoma someni unajua kwa nini kama mzauri shauri kama hivi kama mzauri shauri alihiji sasa alipohiji alienda miji ya Maka na Madina akenda akakuta Ahlusunna wal Jamaa wakifalisha kule hawasiji kisilai kwa sababu kubwa na ndio haki ndio sawa. Sasa hadithi inasema kwa kiasi kwa kikubwa ni bali hivyo lakini ndio. Hadithi ya Abiyuria. Tumeelewana? Sasa wao wakafikiri kama vile ni tabiri wa mambo yajayo. kumbe yeye anazungumza kitu ambacho alitakiona na akakifuatilia na akakijua, lakini akashindwa kuzungumza. Jamani, fanyeni hivi. Ila tu akasema, jamani, kuna vijana watakuja kukusalimieni, watakuja kufilai pole pole bila kusikia kwenye sala, nyinyi mkakuja kubishana nao. Sasa ile mkibishana nao, someni. Jana alivyoniambia mwingine ni Ibrahimu. Ibrahimu. Kijana wangu mmoja alivutwa mimi na kaka kwa bakora. Sasa ni mama mimi. Bao yako kwa kama sasa hivi ni hapo ni Qur'an na namalizia sana na kuya hapo. Nilimpeleka. Alivuta nyuma. Ataka kupiga. Kwa nini kafia kisela kwa kile? Tangu haya kufungueni kwenye vitabu vya Imamu Ibn Hajar al-Asqalani as-Sabi'i Bulugh al-Maram. Kina samati usuhi. Hadithi ya kwanza ni Anas bin Malik inasema kwa kitabu hicho, lakini mambo ya nyuma hayafanyi kazi. Haya, Nu'man ibn Bashir ni katika masahaba wadogo waliopokea hadithi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ushahidi akima kwa Yesu sallallahu alaihi wasallam ya Paulo wa wayadudu ala sihhat tahammul as-saghir al-mumayyiz. Biyahidi inaonyesha kusiji kubeba mambo kwenye kichwa mdomo ndani anapambanua wa anna ma tahammalahu fi hali jibrani, na kwamba yale anayobeba katika wakati wa udogo wake atao fi hali jibrani hapayatoa wakati wa ukubwa wake, kwa huwa makuburu yanakubaliwa, yanakubaliwa kwa mithlihu alkabir idha tahammala fi hali kubri. Na mfano hili ni kafiri atakapobeba hadithi ya Mtume wakati wa ukafiri wake wa ata fi hali jibrani alipokuwa akizungumza wakati wa sadri fatina muslimia kada alipouliza na mrakibu sema nifikie huyo mtume huyo Muhammad yukoje, akamwambia ni mtu kivyo mtu ana tabia nzuri ni mtu akamsudia pamoja ni kafiri wakati huo, lakini akamsudia kama alivyo, akamwambia huyo dai kama ataweza kufika baada ya kaenda nitaenda kuiosha mambo yake au kuhusu mambo yake. Huyo ndio ndiye mwenyewe huyo. Haona Nu'man ibn Bashir huyu ni ambaye ni sahaba mdogo ambaye walipingana yeye na baba yake kwa umri wa miaka 100. Ndio huyo. Yeye na baba yake walipishana umri wao miaka 11. Yaani baba yake alipokuwa na umri wa miaka 11 akaoa. Akapata mtoto. Kwa hiyo yeye na baba yake ni tofauti wa umri kaka. ما يستفاد من الحديث يعني يتعيد الحديث بيان تقسيم الأشياء في الشريعة إلى حلال ضيّنين وحرام كريم سميون ضيّنين هو بيان الشريعة كما كنا حلال يوازن حرام يوازن ومستبهين تردد نجاب عبد القرى إن تسيطة من المدين الجنوبي بينهما على سبيل المهوب ولا المهوب بيب أن المشتبه لا يعلمه كثير من الناس ماذا يعلم تسيطة وكوين هو يقول وان بعضهم يعلم حكم على كل من بعض ولم يحكم يعني دليل ودليل ذاك على ماذا نسجوع يعني انت قصر دين انت قصر دين فان دين دين دين حرام سيدها ايه لكن ما فاقه فارد كتيان المستبه حتى يقلم إلا إذا كان رأس وعاس ما هو يسوع ما هو يعلم نسيزا بك يجولي كان إن حلال أو حرام. نمر من ضرب الأمثال لتقرير المعاني المعنوية ها بتشبيهها بالعلمية. ضرب الأمثال كفيلة من فعله kwa mambo ya kimana, ya kimana sio asema darbu al-amthal kupiga mifano lidhahiri al-maani al-ma'nawiyya kwa ajili ya kuyakabu maana maana maana ya kimana au mambo ya kimana bitasdidiha bilfidiya kwa mfano ambao ni mtume hapa ataka kwa wateja wake kupata mambo ya shuhuwa ya dawa nyingine kwenye haramu kimana ndio lakini akaleta mfano wa mchungaji na mwenye zake melewana ana linsana pia tunaona wa mwanadamu idha waka atumuri mustabiha anapojiingiza kwenye mambo yanayobatiza hana alaihi an yaka atumuri wadha ilo inapelekea mtu huyu kuingia kwenye mambo ya haramu mambo kwanza ni mambo ya kubatiza tu. Pia bayanu idha min sa'ani alqalbi tumeona ubainifu wa moyo jambo lake ni kubwa sana adhim وان الاعضاء تابعه له رغم كل جنب بيته بلا فما مويه تصدق بصلاته وتصدق بصحته جنب بيته بلا تنينه بلا تفيكه فكفيكه مويه بلا حريكه فكحريكه مويه وهو كيونا مكرم سانا مدوسي وواد نين سوى مويه واقف متاخ بيجي بابا لا واقف وين هو مويه حريكه هو انا كنا قاعد يا واسطه جاوا في تتوكي جميل يلي بيو ياو يحريكه هو نقص ولا انا مفاك عايز منك Jamani, hivyo jamani tunaambia leo ndio tunakupendeni nyinyi. Ndio maana tuwahakikishia kwa utaratibu. Hapa mtakapokuja kutukana, sisi hatu wako tayari. Kwa sababu lengo langu mimi ni kukutoa wewe katika giza na kukupeleka katika mwanga, ndio lengo langu. Ndio maana mtakapokuja kutukana, mimi nakuacha. Nasema ee Allah, msamehe huyo kwani hajui alifanyalo. Namba 7, anna fasada al-zahir. Dalilu ala fasada al-zahir. Kuharibika kwa dhahiri ya mtu ni dalili kwa mambo yake pia umeharibika. Yaani ukimwona mtu kwenye mambo yake ya dhahiri ni korofi, korofi kubwa, jua hata moyo wake mchafu. Melana ajira kimwona mtu mazingira yake dhahiri yake muamala yake na wazee wake mzuri, alhamdulillah, jua hata huyo pia tunatarajia inshallah moyo wake kwa Allah. Namba 8 na mwisho anna istiqaa bisubhati, kwamba katika masala ya kujiweka mbali na subha, muhafadha al-insani ala dinihi min an-naqs, kwamba mtu amehifadhi dini yake sana na mapungufu, wa irdhihi min al-aibi wa al-qalbi, na heshima yake kutokana na nini, na aibu na al-qalbi, al-matari, kusema kusema mwanzo kwa hayo mabaya aliyofanya maovu aliyofanya. Na kuna baadhi ya watu siku zote wanakutafuta, unakosea wapi ili wakuseme kwa watu. Na lazima mtu uwe na ujuzi mchungi. Waelewana? Hadha sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sallam. Wajazakumullahu khairan.